Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Alo Şenol Bey, duyabiliyor musunuz beni? Şenol Bey. Şevki Ege, günaydın. Şevki dinleyiciler, size de günaydın. Evet, pırır pırır bir gökyüzü var. Bu sabah gerçekten insan baharın geldiğine inanıyor ama tabii ki bahar gelir mi, geliyormuş gibi mi yapıyor, yoksa sadece baharın geleceğinin haberi mi geldi? Sen esprisini anladın sayıda zannediyorum Şevki Ege. Efendim? Anladınız galiba Şenol Bey. Anlamadım ben. Ne oldu? Alo, Şevkine gel. Şevkine Bey, anlayın artık ya. Anırıyorum sabah sabah. Ha, niye anırıyorsun onu anlamadım ki. Sana benzer. Ne bana benzer? Ben eşek gibi bir şey mi? Ya Şevkine Bey, aman. Şu eşek sepeti yarışmasının bu şeyini yapalım, canlandırmasını yapalım, bir denemesini yapalım diyorum ben. Ha, ay be. Ben diyorum ki acaba bana başka bir şey mi söylemek istiyor, biliyorum nereden gördü acaba gibi. Neyi? Evet. Neyi? Neyse, hiç girmeyelim. Hayır, ben nereden gördü der ki, çünkü eşeğe benzetenler de çıkıyor. Tamam Şenol Bey, hadi denemeyi yapalım. Ya Şevki'ye geleyim, sen bu yarışma işine bayağı heves ettin. Ama heveslendim Şenol Bey, her kanalda bir yarışma var. Sonunda sizin bu yarışmanız, bu eşek sepeti denen yarışma da bence bir kanalda kendine yer bulacak. Yer bulmanın ötesinde de izleyiciyi bulacak kendine. Tabii ki. Çünkü milletimiz eşeği seviyor. Yani böyle mesela düşün, köy filmlerinde falan hep bir eşek görünür. Aslında düşününce... Tabii ki. Her filmde bir eşeği muhakkak gösterir. Çünkü İnsanımız özellikle eşeği sever, eşeği özler. Ufak tefek bir hayvan. Öyle at gibi böyle iddialı falan değil. Ufak tefek bir hayvan. Efendim böyle mahzun bir hayvan. Ezilmiş kıyıda köşeye ezilmiş bir hayvan. O yüzden insanımız hem acır hem sever. O yüzden eşek sepeti güzel bir yarışma olacak. İşte ben de onun sunucusu olmak istiyorum. Sen de diyorsun ki ben de baş eşek olmak istiyorum. Neyse artık, sunucun da baş eşek. Tamam işte, baş eşek olmak istiyorum. Tamam Şevki'ye geldim. Ben diyorum sana, Tamer Karatağlı ile anlaşamazsak şurada şey varsın. Bir deneyin Şenol Bey, ben ondan daha iyi olacağıma inanıyorum. İyi, hadi deneyelim, hadi. Tamam, hadi ben hazırım. O zaman ben başlayayım mı? Ben yani hemen sunuculuğa falan başlayayım. İyi, başla hadi bakalım. Kim yarışmacı kim? Ben, siz belki yarışmacı olursunuz diye düşündüm. İyi tamam. Kuralları falan biliyorsun. Ben sana bir de kuralları anlatayım. Yo, ben çalıştım. O bana verdiğiniz kağıttan ben hepsini çalıştım. Tamam. Haydi bakalım. Ben şimdi hem notlar alıyorum seni dinlerken, hem de bir taraftan da yarışmanın heyecanına kendimi bırakıyorum. Ama siz de yani şey yapın. Ne? Ne yapayım? Ay, bayağı yarışmacı gibi davranın. Yeri geldiğinde biraz heyecanlı gibi. Biraz böyle çekingen, efendim işte ilk defa televizyona çıkmış biri gibi. Ne alakası var? Ben daha önce çıktım bir kere televizyona. Biliyorum Şenol Bey, de hani şimdi her yarışmacı öyle daha önce televizyona çıkmış insan olmayacak. Siz de böyle gerçek yarışmacı gibi davranırsanız ben daha çok havaya girerim. Ama benim seni yere geldiğinde uyarmam gerekiyor Şevkile. İşte onu sonda yapın. Ama... Şevki'ye gelin. Ya Şenol Bey, Allah Allah, bir provasını yapalım, tamam hadi görelim yani. Tamam lan, Allah Allah. Yarışmaya mı gidiyoruz, şeye mi gidiyoruz? Başla sen. Bayanlar baylar, eşek sepetine hoş geldiniz. Bu akşam yine eşek sepetinde 12 yarışmacımız var. Yarışmacılarımız sepetlerinde yerlerini aldılar. Ve bu geceki ilk eşek sepeti şansını deneyecek olan yarışmacımız Şenol Günbayrak geliyor alkışlarınızla podyuma. Geleyim mi ben şimdi? Gel işte, tamam. Her heyecanda gelmemiş gibi de yapabilirim. Nasıl? Hani yarışmacı olarak heyecanlandım ya ben. Gelmeyeyim isteyse. Gelin Şenol Bey ya. Geleyim ben. Ay ay ay ay ay ay ay ay. Hoş geldiniz Şenol Bey. Hoş bulduk. Çok güzel bir yarışma. Çok heyecanlandım. Hiç heyecanlanacak bir şey yok. Yarışmamızı biliyorsunuz. 11 tane eşek sepetinden birini devirmeye çalışacaksınız. Bu gece şanslısanız eşeklerin içinden hediyeleri bulacaksınız. Ay ay ay ay, çok heyecanlı, çok heyecanlı. İyi, haydi bakalım Şenol Bey, hemen ilk eşeğinizi alalım sizden. İlk eşeğimi söylüyorum. 5 numaralı eşek. O zaman hemen gidiyoruz. 5 numaralı eşeği dürtüyoruz. Evet. Şimdi senin gidip burada eşeği dürtmen lazım. Ama nasıl yapacağız? Eşek yok. İşte sen şimdi dürtmüşsün de eşek devrilmemiş gibi yapacaksın. Niye devrilseydi? Şenol Bey, yarışmada devrilecek mi ileride? Ama ilk dürtülen eşek devrilecek mi? Tamam. Ay çok heyecanlıyım Ege Bey. Hiç heyecanlanacak bir şey yok Şenol Bey. Hemen sizi eşeğin yanına alalım. Ay ay ay ay. Şenol Bey, şu ay ay ay'ı bir yapmasanız ya. Heyecandan yapıyorum onu. Öyle bir heyecan yok Şenol Bey. Ay ay ay ay. İtiyorum. Oy oy oy, olmadı. O zaman başka bir eşeğe geçelim Şenol Bey. İlk şansınızda eşeği deviremediniz. Evet. 7 numaralı eşek diyorum. 7 numarayı alıyoruz alkışlarla Şenol Günbayrı. Ay ay ay ay ay ay. Şenol Bey yapmayın. Ay. Sende de başka numara yok oğlum. Yarışmacı olarak biraz benimle uğraşman lazım. Nereden geliyorsun, ne yapıyorsun? Biraz olayı dramatik hale getir. Ben öyle sevmiyorum Şenol Bey. Yani ölüm kalım meselesi haline getirmeyi. Daha böyle bir eğlenceli yarışmayı. Ya ölüm kalım meselesi haline gelmezse kimse izlemez sevgili Egeciğim. Nesi eğlence bunun? 2 tane eşek var, 5 tane de adam var. Onlar eşekleri dürtüyor. Bu mu eğlence? Yani ben öyle değil. Ne alakası var oğlum? Burada olayı dramatik hale getireceksin. Ekran başında bizi izleyenlere biraz ağlatacaksın. Anladın mı? Hadi bakalım. Elçide dramatik hale gelecek olan şey değilsin. Konuş. Ne bil, ben öyle hazırlanmıyorum. Tamam ya, hadi. Şenol Bey, kaç numaralı eşek diyorsunuz şimdi? 7 numaralı eşeğe söylüyorum. Yalnız iyi düşündünüz mü? Düşündüm. Ama emin misiniz yani bundan? Çünkü yani bu eşek de devrilmezse şansınızı bayağı zora sokacaksınız. Evet, öyle bir durum da var. Yani şansınızı zaten hayatta geldiğiniz noktaya bir bakıyorum da hiç elinizde avucunuzda hiçbir şey yok. Yıllardır çıkmayan bir albüm, başarısız aşk ilişkileri, havada kalan projeler, denemeler, başarısızlıklar, aşağılanmalar, kenara itilmeler, bunlar üst üste gelmiş ve şimdi bu gecede eşek sepetinde ilk eşeği deviremediniz. İkinci eşek de böyle olursa ne yapacaksınız? Şenol Bey, siz bunu düşünür müsünüz? Niye şimdi ben, niye onu? Alo? Ne oldu Şenol Bey, rakam değişecek mi? Ne rakam? Sen niye bana şimdi böyle şey yapıyorsun ki? Nasıl, ne yapayım, dramatik hale indi? Ne alakası? Senin kendine mi daha güzel yaptın sen işlerini? Şenol Bey, bir rakam... Ne rakamı vereceğim ben sana ya? Burada bir eşli devre, sevgili alttan yere üstlenmiyorsa bütün hayatım niye... Alo! Şimdi demiş, saçma sapan bir Tamer Karadağ'la mı öyle bir esprisi de yapıyor, şakası da yapıyor. Salak bir seyirci. Kaseti ben kendim istediğim zaman sen. Hadi oradan be. Günaydın. Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. İşte Fahri Üç, işte Oktay Demirci, İşte Uğur Dündar. Bravo. Bravo Uğur abi. Uğur Başkan. Bravo Uğur abi. Çok beğeniyoruz. Evet. Buyurun efendim. İyi günler. Uğur Dündar bir süre daha modern sabahlar ekibinde yer almayacak. Çünkü kendisi galiba bir televizyon kanalıyla anlaşmış. Evet. Bir süre daha Uğur abi izinli diyelim artık. Sevgili Uğur abi, hayırlı izinler diyoruz. Hoşçakal. Onun yerine bir süreliğine Can Dündar aramızda. Can Dündar. O da dün gece programı vardı. Ay. O yüzden bu sabah bağışlıyoruz sevgili Can Dündar'ı. Çünkü iyi dinlenmeler diliyoruz. İyi istirahatler diliyoruz ama bekliyoruz. Bekliyoruz. Onun başka, yerine ekibimizden başka kim kaldı dışarıda? Tayfun Taliboğlu. O da Taliboğlu. Ankara dışında. Onu bir dış görevle gitti. Kolay gelsin diyoruz. Ona da başarılar diliyoruz. Ekip yine çekirdek. Çekirdek kadroya döndük. Kadroya döndük. Buyurun ama efendim. Bir ara tekrar bir araya geleceğiz. Evet Oktay. Öncelikle bütün haber bültenlerinin ilk haberi olan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkışını bir verelim. Şimdi. Bir tebrik edelim. Çok ben süper. Futboldan anlamayan birisi olarak evet. Selim'den dinlediğim kadarıyla kısmıyla bir özetlemek istiyorum. İlk 10 dakikada hatta ilk 8 dakikada 2 tane yemişiz bir doğru. Ne olduğumuzu şaşırmışız. Evet. Ondan sonra bu ilk 10 dakikadaki hezimeti yaratan kaleci adeta çok özür diliyorum. Bu haltı ben yedim, ben toparlarım diyerek penaltılarda da 3 tane kurtararak kimsenin kendisine laf etmesi imkanını ortadan tamamen kaldırmış oldu. Doğru söylüyorsun. Hatta haksızken haklı duruma düştü. Çünkü maç öyle bittiği için şu anda maçı kahramanı Volkan olarak. Yani kendisini affettirdi diyorsun ya mesela. Affettirmenin de ötesinde. Ötesine geçti doğru. 5 penaltıdan 3'ünü kurtardı. Bu arada. Yalnız bu arada ben haftasını bir denk geldi de. Maç mı? Yayında belki konuşmam gerekir diye bir süre baktı. Bu Şükrü hakikaten iyi kaleci. Şükrü Ege'cim, Şükrü diye bir kaleci maalesef yok. Şükrü sarı. Düştü. Sevgili izler, bir de o kadar şey bakıyor ki Ege bize tam bu sırada, bu sessizlik anında. Nasıl olmaz? Bir sahire bakıyor, bir bana bakıyor. Neydi Şükrü o adam? Neydi ablam o adamın ablam ismi diye. Ablam Şükrü Saraçoğlu stadı var ya. Şükrü Saraçoğlu, evet ben onu işte Rüştü Saraçoğlu diye bildiğim. O babası Rüştü Saraçoğlu biliyorsun. İşte tabii. Esprisi oradan. Oradan ya da oğlu. Onu nereden kanal getirdin? Öyle bir şey oldu da oraya Galatasaray Beşiktaş maçı mı vardı hafta sonu? Evet. Galatasaray Fenerbahçe. Daha doğrusu Fenerbahçe Galatasaray maçı var. Evet, ha yok ya Galatasaray doğru Beşiktaş doğru Beşiktaş vardı. Oktay iyice adamın devrelerini yaktırdın. Doğru Arda doğru özür dilerim bu benim adam. Ben çünkü error, Şükrü error, Fenerbahçe'den error. Geçti diye biliyorum da onu. Şükrü değil Ege'cim Rüştü. Evet. Rüştü. Bir daha düşünüyoruz. Rüştü Saraçoğlu diyoruz. Evet bunu da değerlendirmiş olalım. Fenerbahçe'nin iki de Volkan. Evet. Volkan. Volkan da maçın kahramanı. Sevilla Panteri diyebilir miyiz? Bravo. Sevilla Panteri diyebiliriz. Galatasaray'ın kalecisini de söyle sonra geçeceğiz Fenerbahçe maçına. Mondragon. Yabancı ama onu biliyorum. Lincoln dediğin. Hayır. Lincoln dediğin o bir araba markası. Yabancı değil. Gençlerden. Gençlerden. Böyle. Ben sanki isimlerini bilmediğim adamların yaşlarını biliyorum. Çünkü. Abi iki tane isim söyle. İki tane genç ismi. Çünkü iki kaleci var. Yani biri geçiyor. Genç Osman. Başka genç vaziyetler. İki tane genç kategorinden iki tane isim var. Genç Hakan var. Asla şımarmayacağım. 12 yıl önce spor sayfasında okuduğum bir haber bu. Hakan Ünsal. Hakan Ünsal'la ilgili. Başka bir haberim yok. Aykut muydu? Neydi onun adı? Aykut'la Orkun. Aykut yaz Orkun. Bunlar yaz. Kardeş gibidir. Bir kere Aykut'la yaz. Aykut'la Orkun ne bu? Berke ve Öykü gibi bir ikili mi? Aynen. Evlerini. Öyle bir şey mi bu? Yapma kendine niye vuruyorsun? Zaten duyulmuyor. Flamenco kendine vurmak. Evet. Flamenco'nun ruhu oradan geliyor zaten. Orada adam belki gitara vuruyor ama orada vurduğu şey kafası. Ruhu. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'leri. Vallahi tebrik ediyoruz. Ben bir maçın ilk 10 dakikasından. Özetle bakalım. Bizim apartman çok değişik bir apartman. Maçın ilk 10 dakikasında bizim televizyon kapalıydı. Ondan sonra bir bağırdı oldu böyle gol diye. Aa dedi Fenerbahçe gol attı. Sonra bir kere daha bağırıldı böyle bir gürültü oldu. Sonra duyarsız kalamadım. Fenerbahçe 2-0 öne geçti herhalde deyip. Televizyonu açtım bir baktım. 2-0 yeniliyor. 2-0 Sevilla yeniliyor. Meğer apartman Sevilla. Bu dedim nasıl bir şey ya? Bu İspanyolların ağırlıkta olduğu bir apartman. Bilemiyorum Beşiktaş'ta mı varmış? Yok hiç bilemiyorum. Yani tahminlerim doğrultusunda bir takım tutma yaşı diye bir şey varsa eğer o yaşın çok üzerinde bizim apartman biliyorsunuz 450 yaş ortalaması. Evet. Takım tutma seviyesini çoktan geçmiş insanlar var. O zaman herhalde kale karıştırma gibi bir şey. Ha, gol yemeyle evet gol atma arasında bir fark yok. Tabii gözlerle bir ağların havalandığını görünce çünkü ölüme yakın olunca insan üzüntüyü değil sevinci ön plana koyuyor. Ama sol üst köşede de görünüyor Sevilla. Bunu da göz ardı etmek o çok doğru, kolay. Doğru söylüyor. Sanki bunu yanlar donsuz sokakta dolaştığının farkında değil mi? Farkında da onu o an için düşünmek istedim. Donsuz değilim ben şimdi paltomu giydiğime göre içimde don da vardır herhalde diye dolaşıyorsa o maçta da bir gol varsa sevinelim diyordur. Öyle bir şey yok. Bir sinirlen. Öyle hatırlıyordur çünkü. Sinirlenme. Oktay'ım sinirlenme. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe. Vallahi şimdi yurt dışında ediyoruz. Daha doğrusu yurt dışında mı deniyordu onu? Avrupa'da. Avrupa'da. Ülkeyi temsil eden bir tek Fenerbahçe mi kaldı? Yansay Sevilla'nın önemi geçen senenin kendi şampiyonu. Söylemesi şampiyonu. Şampiyon Kulüpler Kupası'nın Hayır, şampiyon kulüplerdi. Kupa galipleri. Kupa galipleri. Senin deyiminle. Kupa galipleri kupasının sahibi. Üstelik 2 senedir. Hatta bir ara Sport Toto kupasını da almıştı. Öyle bir kupa. Gazeteci yazarlar kupası. Gazeteci yazarlar. Yazar çizerler. Araştırmacı yazar Bekir Hazar kupası. Ve büyük usta Kayağı kupası. Evet, ve bunların hepsini almıştı. Araştırmacı gazeteci Uğur Dündar kupası. Bu 3 kupayı alan zaten sırtı yere gelmez. İngiltere'de süt kupası diye bir şey var. Biliyorsun. Evet ya, o çok güzel bir kupa. Çocukluktan veriyorlar o kupayı takıma. İleride bir daha kazanma gibi. Çünkü nasıl mesela kaşık maması var? Süt kupası da öyle bir şey. Kaşık maması kupası. Çok güzelmiş. Tebrik ediyoruz. Şimdi tebrik o zaman ediyoruz. Madem başka Fenerbahçe'den bahsettik. Başka kimse kalmadı değil mi yurt dışında bizi? Futbolda hayır. Futbol adına mı? Futbol adına yok ama tabii diğer şeyler devam ediyor çalışmalar. Abla, bu arada evet. Bak şimdi ne kadar enteresan. Galatasaray yenildi ya şeyde Beşiktaş'a. Evet. Ben böyle bir üzülür gibi olacaktım. Çünkü yenilene üzülmek benim doğamda var. Doğamda var. Sonra hatırladım ben Beşiktaşlıyım diye sevindim. İşte o kadar Beşiktaşlı artık Beşiktaşlılık içine sinmiş ki hemen hatırlıyorsun, öyle düşün. Maçtan sonra hemen hatırlıyorsun. Yani bir an üzülsen de sonra kendinden vazgeçiyorsun gerekirse. Öyle düşündüm. Yani ben acaba Beşiktaşlı değil miyim diye düşündüm de sonradan Beşiktaşlı olduğumu hatırladım. Yani bravo. Hatırlamış olmam sevinci de beraberinde getirdi. Çok biz, güzel. Fire, biz bu adama niye hiç destek olmuyoruz ya bu futbolda? Yok yok, mesela bu hale getirdik. Mesela Digitürk'te güzel şey alsak abi. Fox değil mi? Hayır, Lig TV. Lig paketi. Lig TV'ni niye al... Çünkü yok. Yemin ediyorum tamam. Hakikaten bu ay kırıyorum. Ya elimize mi yapışır? Yemin ediyorum. sen araba aldın Oktay, sen karışma. Ha, yok, ablam olmaz. Sen karışma. 3-5 borcu çok. 3-5 bence neyse destek vereceğim. Olmaz. Hayır, olmaz. Bu çocuğun bu aylık Digitürk Lig TV masrafını. Lig paketini istiyorum. Lig paketini alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ama izleyecek misin ablam, onu bir söyle söz ver. İzlemez miyim ya? Yalnız sende olacak. Her pazar maçlar bende. Tamam. Hıncal Uluç gibi bir şey mi olacaksın? Böyle bir şey. Evet ben de. Süper. Necim. Ben de şapka takıyorum ondan sonra. Tamam. Erto. Erto yapma be. Ert. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Şimdi madem spor dedik, Cumhurbaşkanı Gül'ün Romanya gezisini hatırlıyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı kurusu. Hangi birini evet. Unutacağım ki ben? Hepsi ayrı ayrı birer şey, hikayedir ya. Bu şey vardı ne ya. Maceralar ne ya. Maceralar. Plaket veriliyordu. Otele yani resmi görüşmeler. Şimdi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Romanya gezisinde iki tane yüzen bakanımız var. İki ülke dostluğuna katkı sağlar. Yüzen bakan mı? Yüzen bakan. Yüzen bakan. Kukal'dan mı bahsediyorsun? Ne? Yüzen bakan. Çok güzel yüzmeyi yani. Yüzmeyi bilen bakan anlamında mı? Esat Kıratlıoğlu vardı. Bir yüzen bakan eskiden. Bir de onun artık çok ilerleştirilmiş Halefi. Modeli Kürşat Tüzmen. Kürşat Tüzmen. Korkunç bir şey. Ülkemizin üç tarafı sularla çevrili. Yüzen bakan iki tane. Hayır canım. Yani diğer tane. Suya bırakıldığı zaman yüzen bakanlar batmayan da var. Batmayan bakan da var da. Yani mesafeli yüzen bakan olarak söylemiştir. Bence en az kabinede hani bu kadın kotasından bahsediyorlar. Tabii ki kadın kotası içinde uğraşalım ama yüzen bakanlarımız da artsın. Muhakkak. Yani. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Ve bakanlığın... Bakanı suya atıyorsun batıyor. Suyun dibinden bakıyor. Sonra diyorlar ki niye Denizcilik Bakanlığı yok? Olmaz. Yüzen bakan önce yapacaksın. O da zaten ekonomiden sorumlu. Ben doğru. Şimdi hemen Levent Kırca'dan fax geldi. Bizimkiler bakan değil, batan. Evet. Evet, bu esprinin yüzünden cezalandırılabiliriz. Şimdi iki tane yüzen bakan var demiş. İki ülke dostluğuna katkı sağlar deyince ikincisinin kim olduğunu bilmiyoruz ama Kürşat Tüzmen'e otomatikman ne gelmiş? Yukarıdan bir gayri resmi protokol emri ve 230 kilometre yüzmesi gerekecek Türkiye'den Romanya'ya Kürşat Tüzmen'in. Diğer yüzen de zannediyorum ki Romanya'nın bakanı yüzüyor. Ha, ortada mı buluşacaklar? İki tane yüzen bakan işte iki ülkeden birbirine yüzüyor bakanlar. Anladığım kadarıyla Romanya'da... Sonra çok özür dilerim Fahir. Tam ortada buluşacaklar, sonra tekrar ülkelere doğru geri dönecekler. Yok. Orada karışmadıkları için de Kaptan Kusto. Nereden yok. Yüzüyorlar? Benim anladığım şimdi Marmara'dan atlayacak. Abi bakan. Şimdi İğne Adadan çıkacaklar. İğne Ege Adada Denizi'ni nerede? Böyle hayır. Yunanistan'ın falan altından geçerek mi çıkacaklar? Hayır. Oğlum, Romanya'da öyle bir yer yok ya. Benim ya. Hesaplamalarıma ve coğrafya bilgime göre. Müsaade ederseniz ben bir rota çıkarayım size. İğne Adayı biliyorsunuz. O kadar önünde harita bütün var mı? Bütün adaları şey? Biliyoruz. Ve İğne Adı hayır neresi? Canım. İşte tarif ediyorum size ya. Karadeniz'in en batısı oluyor. Karadeniz tarafından gideceğiz. Biz Ege'den daldık. Yani hatamız orada oldu. Tam o Bulgaristan sınırının oradan yüzülecek. Anladın mı? Oradan Bulgar sınırını takip et. Sol tarafta kalacak şekilde dümdüz git. Varna, Burgaz, Varna oraları geç. Kıyıdan kıyıdan abla. Köstence işte. Ha. Hemen ondan sonraki yer Köstence. İyi güzel. Köstence'den Tuna'ya gir. O zaten seni otomatikman Romanya'ya çıkar. Yani aşağı yukarı kuş şeyken, uçuşu. Akıntıya bırakacaksın. Akıntıya bırakacak tabii. Kuş uçuşu 230 kilometre. Kıyıdan yüzerek. Kıyıdan yani kıyıdan. Susarsan musarsan diye hani böyle bir acıkırsan falan filan. 290 kilometre o mesafede verilmiş. Böyle bir şey var. Üzülmeyecek şey değilmiş şimdi düşününce. Evet canım. Havalar güzelleşsin de. Böyle şimdi. Ama güzel bir mayo alalım biz. Şu ben Kürşat Üzmen'in mayolarını pek beğenmedim. Zaten öyle açık denizde yüzecekken bütün vücudu. Hayır canım. Öyle olmaz. Ben Boğaz yarışlarında bizzat gördüm Kürşat Üzmen'i. Bizim Ege yüzerken Boğaz'da Kürşat Üzmen de hakikaten dereceye falan da giriyordu. Fahir'in söylediği çok önemli. Yani orada sadece güzel bir mayo. Güzel bir mayo lazım. Ve şık bir bone. Çünkü Kürşat Üzmen'in saçları da maşallahı var. Yani ve gördüm bir de kalın telli. Boneler şimdi formalar değiştirilir ya maçta. Evet. Bone o yüzden lazım çünkü bone olmazsa suyun içinde mayoları çıkarıp değiştirmeleri gerekecek. Dostluğu temsil etmek için iğrenç bir görüntü. Koca koca adamlar batıp batıp çıkıyorlar sonra mayosa. Bone olacak. Muhakkak bone olacak ki boneler değiştirilecek. Yoksa ben öyle bir yani rezalet ki ne rezalet. Bütün protokol orada sırtını dönüyor. Hay dostluk mu? Bu dostluk bunun böyle neresi? Böyle dostluk nerede hakikaten? Dostluğun böylesi. Şimdi bel fıtığı olmuştu biliyorsunuz Kürşat Düzmen. Okay, o hastalığından da kimse endişe etmesin. Çünkü ben haberi anlatırken bir endişe ifadesi vardı yüzümüzde. Bel fıtığı tamamen iyileşmiş Kürşat Düzmen'in. Hem yüzmeye hem dalmaya uygunum, müsaitim, yatkınım demiş. Ama şöyle bir durum da var. Eğer iki taraftan iki bakan çıkacaksa yüzerek burada hile olmaması lazım. Ege'cim sen niye öyle bir şey... Doğru ama. Oradan mesela evet, aynı anda doğru, atlamaları doğru, lazım. Aynı anda atlayacaklar ki, çünkü one, ben two, orada three, tekneye zaman... takılıp da Romanya'nın bakanı gelirse öyle ya ben geldim yarım saat Türk Kürşat'ı bekliyorum falan diye böyle hava atar. O da şeye yani. Ayıp. Tatsızlık bir şey olur. Bunun adı dostluk değil. Bunun adı terbiyesizlik. Terbiyesizlik olur. Çünkü o teknede geliyormuş. Nescafe içiyor böyle. Üstünde. Tam böyle gelmeye yakın. Son dakika atlıyor 200 metre yüzüyor. Yüzüyor böyle bir de şey yapsın diye. Terli terli. Kafası böyle... ıslanmamış ya kafası. Kafamı sokmuyorum demiş. Toplantı var. Buradan sonra bakanlar kurulu toplantısı var. Kafamı sokmuyorum demiş. Olacak şey mi o? Hiç şimdi lütfen. Ticaret hacminin 2010 yılında 10 milyar doların üzerine çıkması için bu yüzme şeyi şart. Şart diyoruz ve yine Kürşat bakan olmak da kolay değil yani. Kolay değil doğru. Kürşat Düzmen de kızıyordur kendine. Nereden söyledim şimdi bir film var. Diğer bakanlar yatıyor. Tabii. Yazık Kürşat Düzmen sularda boğuşuyor dalgalar arasında. Zamanında bir film vardı. Bir avuç dolar için diye. Önce bakanları bu seyrettiriliyor. Neydi filmin adı? A Few, Dollars More muydu öyle bir şey? O bir ikinci şeysi. For a Few Dollars, Dollars More falan filan. Onları seyrediyorsun. İkinci olarak Atlantis'ten gelen adamı seyrettir. Ver suya. Onun gazıyla zaten var ya. Nasıl giderler? Abi ya. O istediğin filmleri Kürşat Düzmen çoktan seyretmiştir ben sana söyleyeyim. Seyretmiştir de seyretmek var seyretmek var ablacığım ya. Nasıl biz Rocky 3'ü Rocky 2'yi tekrar tekrar seyrediyoruz. Bazı mesajları atlamışız. Onları evet çok önemli şeyler. Buyursunlar efendim. Şimdi atladığımız bir haber var. Şu anda elimize flash olarak geldi. Bu Fenerbahçe'nin galibiyetiyle ilgili. Maçtan önce Fenerbahçe Sevilla'da tur atlarsa bikini giyerim diyen kim olabilir? Kişi kim? Yani şimdi bir kere bu iddiayı ortadan kaldıralım artık. Böyle bir ülke genelinde bir seferberlik başlasın. Bikini giyerim, etek giyerim, üniforma çıkarırım. Bu tip şeyler artık tamamen bu kaldırılsın. Konuşma tarzı tamam, değilsin. Doğru. Donsuz gezerim. Bunlar hepsi kalsın. Ha. Araya şeyi de alabilir miyiz? Tamamen benim isteğim olarak takım elbisesine iddia. Ayrı bir kategori ama çok haklısın takım elbisesi. Lütfen onu da iddia. Bir kaldıralım. Baklava iddiası ne kadar güzel. Biraz daha gündeme gelsin. Gıdaya mı yönlendirelim? Bir kazansınlar para. Yüzüme tükürtürüm. İğrençlik ama o da bir geleneklere. Evet. O da evet geleneklerimiz o kalsın bence. Çünkü geleneklerimize sahip çıkalım. Kimmiş bu bikini giyecek sanatçımız? İnşallah bir kadındır da gözümüze böyle bir şenlik olur yani. Kadınlar ne diyor ya böyle bir durumda? Gerçi hiçbir kadına da yakışmaz herhalde de. Böyle iddialara giriyor. Short mayo desen. Büyük yemin büyük şey nedir acaba? Kadınlar arası mı? Etek giyerim diye dolaşsa. Olmaz. Pantolon zaten otomatikman. takım elbise zaten almaz aklı başında kadın. Niye canım, döpiyesi bir şey var. Bıyık olabilir. Ha süper. Bıyık bırakırım da o da her kadın bırakamaz ki bıyığı. Yok bırakanlar var. Ben sana sen zannediyorsun ki sadece bazı şanssız kadın. Hayır. Her kadının laneti. Şanssız değil bazıları... şanslı kadınlardan bahsediyorum. Doğru. Şimdi Vatan Gazetesi bikiniyi giydirmiş bile kime? Ahmet Çakar'a. Ahmet Çakar böyle bir şey demiş. Televizyon programında bikiniyle çıksın o zaman. Valla bence çıkmasın. Vatan Gazetesi'nde var bugün bikinili Ahmet Çakar şeyleri. Hiç gerek birincisi yok. Bikini giydirmek için bu Ahmet Çakar'ın çıplak bir fotoğrafının olması lazım. Benim hesaplamalarıma göre. Ya biraz iri yarıcı bir... Az çok Photoshop'la oynamışlığım var. İlk önce bir çıplak fotoğraf lazım ki onun üstüne bikini alasın. Bikini yerleştirebilmen lazım. Bu Ahmet Çakar'ın çıplak fotoğraflarını hangi siteden bulabiliriz? Öncelikle o sitenin adresini. Ondan sonra çeşit çeşit kıyafetlerle. Ben de öyle şey yapacağım Alina. Ne? Kartona çıplak Ahmet Çakar resmi. Ondan sonra böyle işte ne deniyor? Kağıt bebekler oluyor işte. Öyle. Evet, Ahmet Çakar'ın kağıt bebeği. Orada mesela piknik kıyafeti. Hemen orada bir tane tulum. Paçaları sıvanmış. Eline de böyle bir sepet. Çok hoştu ama onlar öyle Ahmet demeyin. Ahmet Çakar piknikte. Ayşegül müydü? Neydi onlar? Ahmet Çakar. Ne Ayşegül canım? Ayşegül'ün öyle şeyleri yoktu. Öyle kıyafetler kesilip şey oluyordu ya. Kesik değil. Vardı, hazırdı. Üstünden bir uçlarını kıvırıyordun, tık yerleştiriyordun. Hazırdı evet Fahir onlar hazır. Hazır giyiyordu Ayşegül o şeyden dönemde. Şeyden alıyordum ben. Mahmut Paşalı'dan almıştım. Kiyalı'dan almıştım ben. Çok güzeldi. Ve sucuk savaşlarına geçelim. Sucuk savaşları. Bomba gibi düşen bir başka haber. Afyon sucuğu Kayseri'yi geçti diyen Çevre Bakanı Veysel Eroğlu'na Kayseri'den... Büyücü cevap geldi. Yalnız Kayseri'nin de şimdi hakkını yemeyelim. Kayseri'de dinleyicilerimiz varsa veya sucuk üreticisi varsa en yalakalı. Nedense Ankara'da bilmiyorum. Kayseri'nin zaten sucuğu değil pastırmasıdır yani. Hocam sektör olarak aynıdır. Yani ben sucuk. Sana mandıra ürünü diye düşün kendini. Mandıra. Mesela Ezine peyniri düşün. Yanına şey diye düşün. Kars kaşarı diye düşün. Tamam. Ya ama şimdi her bölgenin İzmir'in tulumu var mesela. Şimdi tulum yapan biz... kaşarda yapıyoruz demiyor ki. Biz tulumdayız. Kayseri'de desin ki bizim pastırmada elimize su döken yoktur. Sucuğu da kim yaparsa yapsın. Bunun şanı zaten zenginlik göstergesi pastırma değil mi? Evet. Doğru. En kaliteli. Olur mu canım? Sen... Sucuk da öyle ya. Yok sucuk, sucuklu tost sokakta yersin. Pastırmalı tost diye bir şey var mı? Diğer pastırma tost gibi böyle yavan atıştırmalık bir şeyin içine girmez. Törensel yani, bir şeydir. Evet yani. Ağır muamele. Ama şöyle de düşün, pastırma yapılıyorsa zaten sucuk yapılıyordur diye de düşünüyor olabilir Kayseriler. Şimdi burada konu sucuk yan olduğu üründen. Için. Yan üründen. Yan üründen. Çünkü Kayseri Ticaret Odası Başkanı hemen özür dilemeli bakan derken Kayseri Ticaret Borsası da ne bu ya? Atağa kalkmış. Atağa kalkmış. Atağa kalkmış. Söylemiş. Afyonlu sucukçulardan notere gidelim hesaplaşalım demişler. Ellerinde sucuklar var mı şu bunu lafları ederken? Tabii canım burada bir sürü fotoğraf var. Herkesin elinde sucuk. Hatta el değil omuzuna almış ya bir takım adamlar sucukları. İşte bak böyle bir şey olursa yaş sucukla yaş sucuk cop gibidir. Böyle düşünün pat pat pat vururken yalnız ilk önce sucuklarla kavga başladığı anda... Eğer Kayseriler arkadan pastırma çünkü pastırmalar da biraz daha büyük oluyor ya. Döner bıçağı gibi düşün. Bellere bellere vururlarsa oradan galip çıkmaz. Niye İşte çıkardım? O yüzden notere gidelim tatsızlık yani. Diye böyle bir şey. Niye ya abi noteri niye şey noteri sucuğa boğmanın da getir burada bu aralar işte günü noter olmanın tam zamanıydı. Notere bak. Kilo kilo böyle hemenk hemenk şeylerle çıkacaklar. Fahir bana dün arabayı almaya gittiğimizde noter hakkında sağ olsun beni yalnız bırakmadı Fahir dün. Noter hakkında küçük bir bilgi verdi. Noterler, noter mesleği ve noter için sırada bekleyenler üzerine. Noterlerin çok para kazandığından, ne kadar para kazandığından ve kaç sene sonra bugün noter olmak için başvuran bir kişiye sıra geleceğine kadar A'sından Z'sine öğrendim. Notercilik benden sonra da Türkiye'de zaten. Ama bu konuyu konuşmamıştık Fahir. Doğru. Noter sucuğa karar verir mi? Sucuğun iyisine. Noter sucuğa doyar mı diye sorsaydı. O zaman Oktay. Hafta sonu arabalara atlayalım. Noterlere gidelim. Fahir'e gidelim ne dersin? Aa vallahi bak süper. Sucuğumuzu pastırmamızı alalım. Ben de kapının önünde girişine yazdırırım. Kaçıncı noter? 182. 243. noter. Noter diye yazdır kapına. Kapıma yazdırıyorum. Orada güzel sucuğun kalitesine bakıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Sucuğu ben alabilirim. Yani siz şey yapmayın bagaj geniş ya. O zaman sen pastırmayı şey olarak al. Biz sucuğu çünkü üst üste de koyabiliyoruz da doğru. Pastırmayı bozmadan. Tamam. Diklemesine koymak bozmadan lazım. Koyabiliriz geniş. Geliyoruz o halde sucuk derken, pastırma derken bir saatin daha sonuna geldik. Hayda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Tori Amos, Almost Ramsey. Radyonuzda 9.21 saat. Modern Sabahlar devam ediyor. Buyursunlar efendim. Acı bir haberim var. Çok kısa Fahir. Müsaade edersen bir hemen onu vereyim. Tabii acı abi. Bir ses hesap kes. Buyurun. Teşekkür ederim. Benim arabayı almamla beraber vergiler bir kat daha arttı. Deli Dumrul vergisi çıktı biliyorsunuz. Çıkıyor daha doğrusu. O ne hocam, Deli Dumrul vergisi? Öşürden bir üst kademe mi? Belediye Bence. Gelirlerini arttıracak evet. Tasarı yenileniyor. Acaba neler neler için vergi alınacak bunlar? Mesela sokakta duran otomobil araban için günde 7 YTL park vergisi vereceksin. Yok ya. Park yeri ücreti şu haricinde mi? Ne geleceğim? Park yeri ücreti haricinde mi? Hayır, sokaktaki şeye park yeri ücreti vermiyorsun. Alıyorlar canım, nasıl almıyorlar? Her taraftan alıyorlar canım. Hangisi? Tunus Caddesi. Ya evinin park. Önündeki şeyinden bahsediyorum, park yerinden. Evin Tunus Caddesi'ndeyse. Bakayım, ona bakayım. Çık çık çık çık çık çık. Evin Tunus Caddesi'nde olan 44 vatandaşımız var. Yani şimdi biliyorsunuz bana Kaynanalar dizisinden herhangi bir karakterin taklidini yapmak yasaklanmıştı ama müsaadenizle bu soruyu bir karaktere bürünerek sormak istiyorum. Hangi karakter olduğunu tahmin ediyorum. Buyurun. Sorabilirim ya, izin çıkacaksa. Bir defaya mahsus bir olmak defaya üzere mahsus özel olarak. Şartla bir izin veriyoruz. Dinleyicilerimiz de zannediyorum her ne kadar rahatsız olsalar da Kaynanalar dizisinden herhangi bir karakteri başka dünyamızda yapan yok. Taklit eden kalmadığı için Nuri Kantar bile o günleri Tekin Akmansoy her sabah ağlıyormuş ben nasıl o diziyi çektim diye. Ama bugün birisi o diziyi canlandırıyor yine. O yüzden affınıza sığınıyorum. Estağfurullah. Hoşgörünüze Engin, hoşgörünüze sığınıyorum. Bu toprakların hoşgörünüzüne sığınıyorum. Gat belli mi oluyor? Daha iyi. İğrenç. Teşekkür. Teşekkür ediyorum. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Şimdi 2006'da meclise sunulan yasa ne kalmıştı? Gudük. Kadük. Mudük. Doğru. Kadük kalmıştı. Elektrik, hava gazı, doğal gaz, likit petrol gazı tüketenlerden satış bezeli. Likit petrol gazı tüketiyor. Çok havalıyım. Likit petrol gazı. Ondan sonra gökyüzünde uçak, helikopter, balon, zeplin kullanarak. Zeplin mi? Zeplin kullanıyorum. O büyük faciadan beri ayağımı atmadım valla. Bu arada halen dünya çapında reklam amaçlı kullanılan, en çok kullanılan araç zeplin. Zeplin. Bence de çok güzel araçmış da. Kim hangi aklı eve içine helyumu mu, hidrojeni basmış? Danimarkalı Wolfgang von Zeppelin mi? Öyle bir şey adamın adı. Wolfgang von Zeppelin. Adını unuttum da. Zamanında bu Led Zeppelin grubu Danimarka'da konser verecekken mirasçılara öyle isimle ülkemizde şey yapamazsınız, kemikleri sızlar fır dönersiniz diye şey yapmışlar. İzin vermemişler. Manyak mı olmuşlar onlar? Belki öyle. Zeppelin artık dedeleri ne yaptıysa binlerce insan ölümüne yol açan bir aletin şeyi. Doğru. Böyle bir şeyi. Ondan sonra sokağa, caddeye park ettiğin araçlardan. Zeppelin'i park etsen ne olacak ya? Yer mi tutar? Orada koca bir tane direğe bağlayacaksın. Hiç. Zeppelin'i nasıl park ediliyor ya? Bağlıyorsun. Bağlıyorsun, halattan kayıyorsun aşağı. Abi sürekli helyum mu basıyorlar onun için? Olmaz. Yok canım. Bir kere basılıyor. Tamam sonra? Aynen. Sonra orada sabit işte. Ondan abi sonra, pardon, bir Zeppelin park şeyi yeri söyler misiniz? Alanı mı? Gidip bakacağım. Ben sana söyleyeyim. Tane, ne kadar. Radyonun önünde şu ağacı görüyor musun? Ona bağlayacaksın Zeppelin'i. Havada salınacak. Aa, uçan olmaz, balon gibi. Çam ağacı, çam ağacı dikenli. Onlar batarsa hayır, patlatır. İpini bağlayacaksın diyor abi. İpini olsun öyle Zeppelin'in kısa tutarsın, bir şey olur. Çam ağaçlık alan dışında. Kayın, dürgen, elektrik direği, meşe, elektrik direği olmaz. Tehlikeli. Kontak atar, oradan patlama, kıvılcım, maazallah. Binlerce insanı. Bizi binlerce insana şey yaparsın. Doğru söylüyorum. Sorumlu tutarsın. Kontaktör. Böyle bir şey. Ne olacak, vergi vereceğiz şimdi? Her taşıt için saatte 2 YTL. Yok. 7 YTL geçici kullanım harcı. Ya bırak. Taksi duraklarında. 2 YTL dediğimiz nedir? Yani ömür saatimizden mi? Hayır, mesela yani 3,5 saati geçersen günlük tarifeye giriyorsun zaten. Biyolojik 7 YTL. Anladın mı? Günlük 7 YTL. O kadar aracın nerede ne kadar durduğunu nasıl ölçecekti anlamadım ben onu. Bildireceksin. Nasıl bildireceksin? Bıldıracaksın. Ne demek? Her sabah benim arabam hala duruyor diye bildirim mi yapacağız? Arabam duruyor, hala erimedi, yok olmadı diye. İyi günler. Çankaya Belediyesi mi? Buyurun. Arabam duruyor. Teşekkür ederiz. Ne bileyim abi? Bana sorup durmayın ya. İmralı alıcıyla meclise gittiğimiz zaman gitti. Kime sorarsanız sorun işte. Bir gidemedik zaten şu meclise. Taksi duraklarındaki taksicilerden de taksi başına 30 YTL. Günlük mü? Geçici kullanım harcı. Günlük. Kim bu? Bu arkadaşların isimleri bana biraz... Hükümet. Ha. Hayır. Öyle mi? Günlük 30 YTL. Günlük 30 YTL. Biraz onları bir indirebilir miyiz hocam? O rakamlar deli biraz dumrul oynanır. Deli dumrul vergileri saatte deniyor bunlara. Saatte 2 YTL kapalı otoparkta almıyorlar ya. İnsaf. Saat başında 1 YTL falan atıyor ya. Oraya şey diyorlar, normal şeye kadar 5 YTL, ondan sonra saat başına. Ama ben dün metroya bindim. Çok hoş, evet. Gerçekten yani şimdi belki araçlarda bu kadar vergiler artarsa. Metro mu, Ankara mı? Metro ve Ankara. Bu arada şeyi de fark ettim orada metro haritasına bakarken. Mesela Londra metrosunu çizebilmek için dahi olmak lazım bütün o hatları falan. Ankara metrosunu çizememek gerizekalılık göstergesi. Ankara metrosunu ezberden bir insan çizemiyorsa el göz koordinasyonu da yoktur, beyni hiç yoktur yani. Ve düz hat çizme olasılığı sıfırdır. Avucuma çizeyim Ankara metrosunu. Bu, Kızılay. Metro hattımız. Bu da Ankara'y. Bakayım. Şöyle yaptığınız zaman korkunç şeylerden bahsediyorsun. Dört gibi görünen bu hattımızı. Yani bu kadar güzel iki tane çizgi yapılmış toplu taşıma için. Bu iki güzel çizgi dururken niye hala hususi aralar. Oktay lafım sana değil elbette ama tabii niye hala özel araç var peşinde koşuyoruz? Ödeyiniz doğru o zaman bu vergileri. Bak çok adam güzel orada iki tane çizgi çizmiş. Bu nedir? Bu işaret Fantastic Four değil, Ankara metrosu. Ankara raylı taşıma sistemi diyebilir. Avucu gibi biliyor. Avuç hani derler ya, avucumun içi gibi biliyorum. İşte, işte avucumun içi Ankara'yla metrosu. Bayağı bir inceleme fırsatın oldu anladığım kadarıyla. Ankara ile metronun şeyini. Mesaf ediyoruz. Buyurun efendim. Hayır, buyurun Fahir. O zaman çok önemli haberler. New York kentinin asırlık artık onun sembollerinden bir Giuliani tanesi. Giuliani mi? Belediye başkanı. Belediye başkanı. Giuliani. İşte. And the Plaza Oteli. Nasıl Ankara'da Ankara Palace var. New York'ta da bunun muadili nedir? Plaza. The Plaza Hotel and Resort. Welcome to the Plaza Hotel and Resort Amfiteyatr diye geçer. Doğru. welcome içkisi veriyorlarmış. Şimdi bu New York'ta bu evet, bir süre öncesine kadar otel güzel yıprandı mıprandı, bunu bir güzel yapalım derken bunu hemen neye soktular? Restoration allegation. Evet. 2 yıl önce tamirat başladı, nihayet bitti. Birilerinin parası çokmuş, batırmak istemiş. Ulan her yer mi altında kaplanır birader? Bir de biraz altının varsa bununla niye musluk, tuvalet? Yani bu amaçla mı altını adamlar madenlerden adamlar çıkarıyorlar? Da, bak şöyle düşün Fahir. Bir yabancı tuvalet. Evet. Türk tuvaletine göre daha ucuza. Çünkü ala franga. Taharet musluğu olmadığı için çok güzel. Ucuza geliyor. Biz mesela yapmaya kalksak taharet musluğunu da altından yapmamız gerekeceğine iki katı fiyatına gelir. Taharet musluğu bize ket vuruyor. Şimdi adamlar 400 milyon dolar içeriye harcamışlar. Sonra da efendime söyleyeyim, zemin, duvar, yatak başı, ayna, musluk ve tuvaletleri altına kaplatmışlar ve 24 ayak. Hocam kaliteden de ödün vermeyen tavrıyla The Plaza Otel'in gerek yönetimine gerekse müdürüne buradan teşekkürü ya bir şeyin var. Altında kaplanması onun kaliteli olduğu inancı mı var ya? Hayır, kaliteli mi yapıyor? Ayar olarak hocam. Ayar. Ayar olmuş. Ayar oldum mesela dersin. 24 ayar. Bu güzel bir ayardır. 22 ayar. Yavan bir ayar. 18 ayar. Kusmunç. Ona ayar bile denmez. Yalnız şöyle bir şey var. Böyle duvarları bilmiyorum da. Ha, yatak duvarlar ha, yatak başları. Duvarlar riskli. Oraya millet müşteri kazır. Hı. Ama tuvaleti kazan iğrenir çünkü. Kim bilir kim oturdu falan diye. Oradaki altını almaya tenezzül etmez ama duvarı falan kazır yani altın falan diye. Hı. Tuvaletler güvenli. Bak ne kadar enteresan. İğrenç dediğimiz şey aslında ne kadar aslında onu kendi kabahatiyle korutuyorsun. Yani, kabahatiyle korunan altın. Altın. Indiana Jones 4'te belki bunu göreceğiz. Ama eskilerin deyimi vardır. Altın kabahatli de olsa altın, kabahatsiz de olsa altın diye bir şey vardır. Atasözü vardır. Muhakkak vardır. Yatak başlarını nasıl kullanıyor, şey yapıyorlarmış, koruyorlarmış? Yatak başlarını. Yatak başlarındaki o altınları. Küçük şeyler. Her giren almaz mı abi? Keseler var ya. Böyle hani altın koyduğun keseler o küçük. Hiç benim altın koyduğum kesem ve altın o kadar altınım olmadı hiç. Var. Oğlum düğün yapmadın mı sen? Düğün mü? Düğün yaptın. Ha, düğünde kolay kese. Yok muydu? Hayır, o kese. Yani bir kese olması da ama bir kese bilye vardı evde. O, ben onun istiyordum gibi bir şey. Düğünden sonra eve bir kelle avcısı gelsin istiyordum. Kelle avcısı derken bir düşmanım falan olsaydı bana onun kellesini getirdiği o keseyi atmak istiyordum yani. Yoksa başka kimseye öyle kese atacak durumum yok. Ama haberimiz olaydı. Sen doğru hem haberimiz hem de düşmanımız olması 80 gerekiyor. 80 çeyrek, 32 şey gibi bir marka bir şeydi. 32 yarım, 803 tane tam altın. Onlarla TC yazdım ben böyle önüne geçtim. Poz verdi gelin ve damat şeyleri. Bu kadar mı? Bu kadar altın çünkü bir düğünde toplanamaz. Toplanamaz. Ama yani. Sonra temize çıktın değil mi? Tabii. Temize çıktık. Hepsi çünkü ispatlandı. İspatlandı. Düğünde geldi diye o kayıtlar incelendi. Daha büyük düğünler olunca biz arada kaynadık. Vay be. Daha büyük düğünler değil senin düğünün Oktay. Yanlış anlaşılma olmasın. Ne oldu şimdi altın kaplı şimdi, otel var. Ve şeyse altın çatal kaşık takımlarını falan da almışlar bunlar güzel şeyden Ikea'dan. Onu güzelce bir batırmışlar bandırmışlar. Ondan sonra pırıl pırıl çalabiliyorsun da. Çalabiliyorsun mu? Ha. Biraz oda fiyatlarını bele tutma. Oradan sokarız. Ondan sonra bir de reklamımız olur diye düşünmüşler. Öyle çalırsak falan diye. Reklam sırasında herkes düşünsün. Bir şeyi altın kaplatsak neyi altın kaplatırız? Bunu uzun derinlemesine konuşalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 9.43 saat program bitiyor. Birazdan sevgili dinleyiciler ama programımız bitmeden önce size harika hediyelerimiz var. Fahir Atakoğlu konserine davetiyemiz var. İstanbul'un Blue'nun Türkiye turnesi kapsamındaki geceye davetiyeler siz bekliyor. Telefonumuz 210-30-30. Altın kaplatsanız neyi altın kaplatırdınız? Bunu soruyoruz. Cevaplarınızı alacağız. Ve neden? Doğrusu o. Neden? Evet. Esas soru belki sorulması gereken oydu. 5 neden bir konu köşesinde bu hafta onu inceliyoruz. Altın kaplama konusu. Ben düşünüyorum da bir şey altın kaplı bir şey mi olsa herhalde mouse kaplatırdım altın. Mouse mu? Hı hı. Altın kaplı mouse'um olacaktı. Mousepad daha güzel olmaz mı ya? Mousepad o koca plaka altın bir şeyle dolaşmak gerekecek o zaman. Onu dolaşmayacaksın canım o sabit. Ha sen mouse olunca müteahhit diyorsun. Mouse'u dolaştırma ya. Mesela kendinden gördüğün için mi? Şunu nasıl yapacaksın falan dedikler. Ben kendi mouse'umla şey yapayım falan diyeceğim. Sonra böyle bir tane güzel kadife bir şeyim de olur. Aslında güzel fikir. Onu mouse'umu silerim ara ara. Güzel parlatırsın. Ah. Günaydın efendim. Kıyamam, fakirim benim. Kimle görüşüyoruz? Seval ben. Seval Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, neredesiniz şu anda? Evdeyim. Evdesiniz. Evet. Altın kaplı bir şeyiniz var mı Seval Hanım? Altın kaplı varmış ama sökmüşler. Ne o? İstanbul'da kayınvalidemlerin bir evi vardı modada. Evet. Muslukları altın diye övünürlerdi hep. Evet. Hadi canım. Baktık ama musluklar yok yerinde. Zamanında herhalde bir sıkıntı olmuş. Önce musluklardan mı başladık? Evet. Kiracı mı vardı Seval Hanım orada? Efendim? Kiracı mı oturuyordu? Hayır, kayınvalidemin ailesi oturuyordu. Hanımefendi siz şimdi o ailenin gelini olarak evet. Sizi biraz ezmek için biz altın musluklu evlerde büyüdük kızım falan herhalde diye yapmış olabilir mi size? Ben de öyle diyorum. Yalandır o Seval Hanım, siz hiç şey yapmayın. İşte biz de saraylıyız deyin. Soran olursa biz de saraylıyız efendim, oradan geliyoruz. Ha. Bizim her taraf altındı, sadece mutfak banyo değil. Onlar öyle diyor, biz saraydan geliyoruz diyorlar. Siz göremediniz yani o modadaki göremedim, evi. Göremedim, o yüzden ben kendi musluklarımı altın kaplatmak isterdim. Siz nerelisiniz hanımefendi? Efendim? Siz nerelisiniz? Ben Ankaralıyım. Eşiniz? Siz de Kaledenim dersiniz. Eşim İstanbul'da. Onlar biz saraylıyız derse siz de ben de Kaledenim dersiniz. Eski tamam. Kaleliyim. Eski Kaleliyim ha. Çok tamam. Güzel Seval Hanım. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Bir dakika neyi kaplayacaktınız? Ha, muslukları işte muslukları tam böyle. Tekrardan eski o şaşalı günlerine dönüyor aile. Ha işte kayınvalideye cevap olsun diye Seval Hanım da kendi musluklarını. Batarya dediğimiz şey. O ne güzel bir isimdir ya. Batarya ne kadar. Musluk yavan çeşme midir şey sokaktan böyle cızıl cızıl ama batarya dediğinde tankları sulayabilirsin yani. Armatürle batarya aynı şey mi? Armatör ya da. Aynı şey. Hayır batarya dediğin şey o komple set. Günaydın efendim. Merhaba günaydın. Kimle görüşüyoruz? Bilgi ben yine. Bilgi Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Var mı altınınız çok Bilgi Hanım? Altınım çok var. Sattım hepsini. Sattınız. Yok şu an hiç. Düğünden falan mı kalmıştı? Öyleydi evet. Hatıra olanları da mı sattınız? Ya evet ya satmak zorunda kaldım. Anneniz babanız dinliyor mu şu anda bizi? Yok dinlemiyorlar. Ev mi aldınız? Bir şeyi altın yaparsanız ne yaparsınız? Neyi altın kaplatmak ister? Ya ben biraz bu altın rengini seviyorum hakikaten. O yüzden biraz gösterişi de seven bir insan değilim ama arabamı kaplatmak isterdim. Araba mı? Araba o da evet. Pahalı olur ya. Hakikaten onu şey. Ne var araba? aman araba çok kötü işte o yüzden küflendi araba da o yüzden altın kaplatmak isterdim. Bir pastacı gerçek. Aman Uno'yu da altın kaplatsan yine Uno, Uno'yu o da değil, Uno Uno'yu yani. Değil daha güzel bir arabayı yani. Yeni mi alacaksınız? Yani evet böyle biraz mesela daha bir... güzel görünen bir araba var. Volvo mu Volvo mesela? Mesela öyle bir şey mi? Oktay dinleyicilerimize ne yaptığını gördün değil mi? BMW X5 altın kaplı bir BMW X5. İçini kaplatırsınız herhalde değil mi arabanın? Vites başını. Yok canım dışını kaplatıyorum. Yok yok siz vites başıyla başlayın. Bence güzel bir arabanın kaplanması aslında gerek olmuyor ya o X5'ler falan. Evet. Ben normal altın kaplama olmayanları da görüyorum yine sacı olanlar. Yine şık geliyor bana. Gayet güzel görünüyor değil mi? Bence de. Bence de çok güzel görünüyor. Çok teşekkürler Bilge Hanım. Ben görüşmek de teşekkür üzere. Ederim. Görüşmek üzere. Yalnız vitesi altın kaplatmak güzel fikir. Fahir bak gene kafa çalışıyor adamı. Altın ama vites de görünmez ya. Dışarıdan olur görünür mu? Bir şekilde kaplatman o lazım. O nasıl çayır çayır yapar biliyor musun? Fahir'cim vites içerideki adama yönelik bir şey ya. İçeride ama o mesela güneşli bir hava. Hı hı. Oradan güneşin nasıl, yansıması. Nasıl nereden çıkıyor? Yansıyacak o? Vitesten. Vites kolundan. Doğru. Normalde yansımıyor. Evet. Neden? Çünkü altın değil. Metal yaptır bak. Gör çünkü altın ne yapar? Yansıtır. Diğerleri emer. Güneş mi geliyor? Başka şey mi geliyor? Hiç anlaşılmıyor. Emmiyor, emmiyor, emmiyor vites. Bazen ben elimi vitese atıyorum. Tiksiniyorum böyle. Neyse ki şimdi artık otomatik vites olduğundan dokunmuyorum televizyona. Ben ne arabalar gördüm ya. Bu araba alma aşamasında baktım. Bir sürü arabanın vitesi emik dolu. Doğru. Emik mi ezik mi? Emik emik. Emik emik, emik olmuş. Emik emik olmuş vites. O neden biliyor musun? Bak neden? İnsan elinde altın tutmayı sever. Ha, doğru. Vitesten çekmeyeceksin o zaman elinde. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Ece Aymer. Ece Hanım hoş geldiniz. Günaydın. Ece Hanım sever misiniz altın? Takı sever misiniz? Oradan başlayalım. Takı yani seviyor musun? Yani böyle orijinal olursa... Amatis seviyorum ama altınım yok. Sadece alyansım var. Kalın bir alyansım var. Kalınca. Orada anladığımız kadarıyla damat bey bari alyansla cimrilik yapmamış. Alyansı hakikaten. Kaç para eder o alyans? Hiç düşündünüz mü? Bilmiyorum. Manevi olarak tabii ki. Denizde kaybettim. Tekrar yaptırdık. Aa bulamadınız mı? Hayır. Hangi denizdi biraz tarif eder misiniz? Antalya. Antalya'da dalıp dalıp bulalım o zaman. Peki o Ece Hanım. Benim ikinci arayışım. Bir kere de palyaçodan korktuğu için oğlum aramıştım. Konu korkuydu. O zaman var mıydı alyansınız? Vardı. Ben konuya tekrar çekmeye çalışıyorum hanımefendi. Ece Hanım bir şeyi altın kaplasınız. Şimdi altında çok aram yok ama Fahir Atakol'a oğlum çok gitmek istiyor. 10 yaşında. Bilet X'den daha dün gece baktık hatta. 10 yaşında niye Fatih Atakol'a hayran olduğunuz Bilet Fahir? Bilet X'den herhangi bir şeye gitmek istiyor. Birkaç defadır bir etkinliklere götürüyorum. Çok hoşuna gitti. En son Heroes of China'ya gittik. Evet. Neye gidelim? Dedim ki en sana yakışır Fahir Atakol var şu an. Niye onu yakıştırdınız oğlunuza? Yani diğerleri çok ona uygun şeyler değillerdi. İlla diyor çocuk aktivite olsun. Ama annesi. Altında kullanmak istediğim şey bu Chanel'in falan çizmeleri olur arkası armalı. Evet. Hı-hı. Öyle bir çizme alıp arkasına armayı altın koydurmak isterdim. Peki. Sırf Fahir Atakoğlu hatırına o çizmeye de altını yapıştırdınız. Benim çizme dediğimde Chanel zaten yani onu yani artık... öyle bir iki aksesuar işte üstünde mont deri, kolları falan, altın da... falan gibi. Anladım. Olabilirdi. Peki canım. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ederim. Sizi çok severek dinliyoruz. Sağ olun. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Bay bay. Altın dalda ne? Altın tasta gülüm var mıydı o? Altın tasta gül. Yok Fahir türküyü söyle diye şey yapmadı da. Fikir almak istedim. Fikir almak istedim. Türkü de öyle değil. Hayır büyük altın ihtimal. Kaplansa da bizim aynı altın. Yani kaplaması değişmiş ama altın aynı altın diye bir laf var benim bildiğim. Fahir söz sende. Altın kaplama dişim var dedi. Evet ya. Bir niye altın en çok yakıştığı şey diş. Yemin ediyorum diş. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle tam görüşürüz? Ben diş fırçamı diyecektim yani onun için aramıştım. Fırçayı ne yapacaksınız hanımefendi? Bizzat altın diş var. Altın kaplatacağım. Diş ya. Ya diş. Hayır ne olacak? Diş fırçası. Neresini Hayır. kaplatacaksınız? Tamamını mı? Sapını mı? Ya sapını. Yani ha. Kıllarını kaplatırsanız dişlerinizi fırçalayamaz. Hayır hayır tamam anladım. Sapını da yani böyle bir bölgesini mi yoksa? Hayır tamamını. Komple mi? Evet. Adınızı alalım hanımefendi. Şenay ben. Şenay. Altın saplı bekliyorum. Şenay diyoruz size. Teşekkür ediyoruz Şenay Hanım. Görüşmek üzere. Küçük bir diş fırçası. Yani. Bence dişlerin altın kaplı olması gerçekten çok şık. Altın şey kaplı yani. Bile değil. Ama korku o kadar ya. Pahalı bir şey ki yani. Değil de ne kadar olabilir? Korkunç rakamlardan bahsediyor dişçiler. Zaten bunu... O dişçiler porselen kaplatsan da korkunç rakamlardan evet, bahsediyorlar. Dişle ilgili her şey pahalı. Altın da bir kez daha kaynalılar karakterini bürütmek istemiyorum ama kat kat pahalı oluyordur. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Gizem ben. Gizem Hanım, buyursunlar, dinliyoruz. Evet. Ben herhalde telefonumu kaplatmak isterdim. Var öyle telefonlar ama altınlı böyle pırlantalı. Pırlantalı. Altın kaplamalı bir telefon almaktansa hani bir saçma sapan eski tip telefonlardan birini kaplatıp daha bir fark yaratmayı tercih ederim herhalde. Peki siz mesela pideyi de pidenin içini yaptırıp fırına mı götürüyorsun? Yani tabii ki de hayır yani. O zaman pide. Tabii ki de hayırsa. Buna da bir tarz deniyor ama neydi onun adı? Yani. Dışarıda ne tip telefonu altın katladıklarını bilemezsin. İçi hayır. Rahat etmez. Şey diyor. Ama sen içini kendin yapıp pideciye verince nasıl rahat ediyorsan telefon da öyle. Mesela şu andaki telefonunuzu kaplatır mıydınız altında? Ya kaplatırdım yani. Ama o altınlara da bir noktada kıyamazsınız bence iş başa düşünce. Hadi telefonu da değiştireyim. Telefonunuz diye. Ne hanımefendi? Yani efendim? Telefonunuz ne şu pahalı anda? Pahalı bir telefon. Üst söyleyeyim mi marka? Volvo mu? Volvo gibi bir şey mi? Nokia. Tamam canım evet. Ne kaça kaç? A4 artı 1'miş. Yani unuttum bile yani. Ya unuttunuz bile değil mi? Yani evet. Dandik demek telefon kullanıyorsunuz. Altına banmaya gerek yok o telefonu. Diyebilir yani. Miyiz? Peki evet. Efendim. Çok teşekkürler Gizem Hanım. Hem bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Ya belki altın kaplama telefonla konserde kalkıp hani Fahir Atakoğlu'nun resmi çekmeye kalktığım zaman en azından belki dikkatle çekebilirim. Fahir Atakoğlu'nun dikkatini evet. Mi? Belki de hani. Beğeniyor musunuz onu? Çok peki, yani. Peki telefonu altın kaplatacağınıza mesela dişleri altın kaplatıp Fahir Atakoğlu'na bir gülümseseniz daha çok dikkat çekmez mi? Yani telefon herhalde daha çok kendini gösterecek. Yok valla sizin o gülümsemeniz bence dünyalara bedel. Hafızalardan da silinmez. Muhtemelen evet. Eğer yani. Dişlerinizi kaplatırsanız dişlerinizi kaplatırsanız Fahir Atakoğlu ile tanışma imkanı da sunuyoruz size. Tamam evet, bunun için yapacağım bunu. Ama iki güne kadar kaplatabilecek misiniz bütün dişlerinizi? Onu bir öğrenin. Maddi öğrenin. Maddi durumunuzu tamam. Bilemediğinizden. Siz onu bir cevaplayın ablam bize. Ona göre biz size şey yapalım. Teşekkürler. Peki, çok güzel. Teşekkürler. İyi günler. Vakit daralıyor sevgili dinleyiciler. Neyi altın kaplatırsınız? Vaktimizi altın kaplatabilir miyiz hocam? Fahir. Yayından da yayıncılıktan da radyoculuktan da sultan yaklaşım oldu bu. Ne diyeceğim? Ne diyeceğini bilemez olmak değil mi? Kulaklık. Hocam kulaklığı. Güzel, mikrofonları altı kaplatabilir miyiz acaba? Aman yanına? O da ne yavan hareket. Böyle çıkaracağız. Şey miyiz biz? Hip hopçı mıyız? Yani hip hop Snoop Doggy Dogg öyle bir şey yaptırmıştı, sürekli elinde onunla dolaşıyordu böyle pırlantalı mırlantalı. Fahir sen buna özendin abi, niye şimdi şey yapıyorsun? Yılbaşın, hayır yani doğum gününde kostümün doğum gününde. Gideceğiz burada TRT orada çıkartacağız bir saniye. Orada bize kendi yalnız mikrofon. Onlara dokunmayın bozuyorsunuz diyecekler. Peki, efendim böyle. Biz altından kendi mikrofonumuzu taktırdık, onu takıyoruz herhalde. Her seferinde bir de mikrofonun üstüne sünger geçirince ne oldu? İçinin i̇şte, altın olduğunu biliyorum. Ama şey. Biz biliyoruz ya. Biz biliyoruz ya, o yetmez mi? Gecenin birinde yayına gidiyorsun. Bir tane orada teknik adam var. O bilecek. Süngeri takmadan önce altın olduğunu gösteririz. Böyle girersin. Aman ne güzel ne güzel. Şöyle. Vakit doldu. Vakit yok. Gemi kalkıyor artık diyoruz. Ve şanslı ismi bence artık bilelim. Şu yarışmacılarımız arasında ikisi gerçekten çok istiyor gibiydi. Biletik semalarında dolaşan Ece Hanım galiba bir tanesi. Çizmeli Ece ile. Evet. Öbürü de Gizem. Bir de altın saplı Şenay Hanım var. O da dışında iki kişiye mi vereceğiz Fahir? Ve bir son dinleyicimiz varmış. Onu da onu da ondan bakalım. Sonra karar vereceğiz. Alo. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın Aycan, ben nasılsınız? Teşekkürler Aycan Hanım. Buyursunlar, dinliyoruz sizi. Ben cep telefonumu değil ama laptopumu altına kaplatmak isterdim. Bütün Aycan Hanım, değerlendirmeden önce bu konuyu bize küçük bir şarkı söyler misiniz? Söylersiniz. Şarkıyı da ben söyleyeceğim. Aycan'dır adım, ağızlarda tadım diye. Buyurun efendim. Süper. Buyurun dinliyoruz. İlkokul hayatım bunu dinlemekle geçti benim. Sonra da anlarsın ya deyince de kapatacağız. Haydi. Peki. Bir de şey diyeceksiniz, bana Aycan diyorlar, tadımı seviyorlar. Aycan Hanım, ilkokul hayatınız böyle geçti. Size o gün tahmin ediyorum 20 sene sonra söyletme imkanı veriyor Modern Sabahlar. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun başlayın. Görüşmek üzere. Hayır. Aycan Hanım lütfen. Efendim. Hadi bir dinleyelim. Bakın lütfen. Program çok güzel kapanacak eğer bu isteğimizi yerine getirirseniz. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın. Ama öpmek de ama Aycan'dır. Adım az. Tamam Aycan'ın. Olmadı. Aycan'ın olmadı. Herhalde ilkokulun tatsız bir anısı da. Bence de. Biz mi zannetti acaba onu? Ne oldu ki acaba bak şimdi de. Biz ilkokulun hırboları gibi böyle hırbo. Sanki el ele tutuşmuş ve Aycan'ın çevresinde Aycan'dır tadım. O duruma mı düştük? O duruma düştük hakikaten. Evet. İnşallah disipline verir bizi de. O zaman kendimizi affettirelim diyorum ben. Kendimizi affettirelim. Aycan Hanım'a verelim daha. Bence de Aycan Hanım bunu yerden göğe kadar hak ettiniz. Tam sapıkça ama bir şey yapıyoruz. Ama bu da şey yolu açacak. Yemin ederim o kadar sapıkça bir şey yapıyoruz ki yani. Tavır tavır yolu. Ne yapalım? Aa insanı kalbi kırık mı gönderelim? Evet ya. Bir de zaten kırıldı. Davetiye versek şimdi düzelecek mi? En azından hatamızı anladığımız belki kalbini kırmışız. Tamam, ama güzel bir şarkıyla bitirelim. Valla cevabını bile alamadık. Ne? Laptop mesela? Dedi. Laptop dedi. Laptop dedi. Cevabını almışız. Laptopumu kendim aldım. Tek başıma laptop kendim mı istiyordum. O zaman şu şarkıyla bitirelim. Aycan'dır adım, ağızlarda tadım. Bana anlarsın yan. Öyle yapalım. Bence de güzel. O zaman veda vakti geldi. Kime verdik şimdi? Aycan'a. Bir değil. İki mi? Kaç tane davetiye veriyoruz iki kişi? Bir çift. Bir mi? Uno. Tamam. Değişik davetiye kazandı Aycan'ı. Tebrik ediyoruz. Aycan'ım helal olsun. Son dakika golü diyoruz biz. En azından hatamızı anladığımızı bilmeniz o konserde biraz daha mutlu bir şekilde şarkıları dinlememize yardımcı olacaksa bize de ne mutlu. Fahir Atakoğlu'ndan rica edelim. İlk o şarkıyı çalsın. Çok güzel olacak. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşma dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Aydın günay ay aydın dın dın günay ay aydın.